کړی شوی دی پتا سو باندې نکاح کول د خپل مهندو سقام و بناتکم او د لونو استاسو سره او لونو استاسو حرام شوی دی پتا سو باندې لونو استاسو د بنات نو مطلب مو لونو او نوسه او حلو مجر پخته باندې دا دا ټول ته مراد دی وا خواتکم او خویندې استاسو خویندې هر قسمه یو هغه چې عینی ادریم هغه چې علاتی او دریم هغه چې اخیافی مخکې چې کم تیر شو دې سره نکاح هغه حرام بناتو او بناتکم عطف دې په امهات باندې دا جمر د بنتو پدې کې وچ دی دا هغه چې د نسب سره تعلق دی امهات بنات اخوات او و اغه دي چې د غیر نسب سره تعلق ده رضائی مور رضائی خور خواخه یا بنات النساء المدخول به امهاتهن دا چې ور پسې ذکر کیو دې دې یو مسله ده د زنا نه چې کوم جنې پیدا شي یو تن دې یو خځه سره غلط کار وکاو دا غې نه چې کوم جنې پیدا شولا دا اغه سره نکاح کول څنګه دي جمهور علماوی پدې کې درې واړه ائمه دي امام مالک امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله چې دې سره یو سړی واده کی نه دا ناجایز دي حرام دي یو سړی لا چې هغه د اغه جنې سره وادو کی چې کوم جنې د نطفې نه پیدا شوی دا او دی ویری دي چې دا به نکاح فاسدی ځکه په نکاح کې دا په شرایطو کې یو شرط چې د دې خاون دا کم کس چې دی د اوبو نه باغنی دا پکې یو شرط قطع نظر ده دینا چې هغه نکاح یا زنای نو دایمو سلاسو خدا مسلک دی چې داسې سړی د دغه جنې سره وادو نشي کولای شوافی دا وی چه دا ورلا ٹک دا که نکاح و سرکی حرامی گی پینا دا عقد صحیح دے نکاح صحیح دے ہاں دون دا چه لگ مکروح غنطا که دے دا امام شافعی رحمت اللہ علی خپل عبارت چه کم کتاب الام که دے ناغ دا وی دی چه ورع دا وی زیادت تقوی دا وی چه دا سے نکاح مکوا او زوال مکروح گنم چه دا نکاح اکڑی شی خو لیکن که اوشی نو ٹک دا فسخ کوم اینا در آغا صفا خبر دا لیکن که اگورو گنا نو جمهور چی دی دا دی مذب راجح دی بلکه واجب دی دا گنا چه دا غم ٹک شوا دا غم ٹک شوا واجب را دا خبر چه دی طرف تر اتللو شی زکر دیخوا ادلا اغا دی چه اغا ایجاب ثابتی د خپل جز نه پیدا غستل دا صحیح نه ده ادا ردر پاره یو جز ده څنګه چې په حقیقي لور کې دغه علت ته نه داسې پدې جنې کوم چې کوم د زنا په وجه سره پیدا شوی دا په کوم دغه شبهه د جزئیاتو هغه راځي نو گویا مسلک د ائمه سلاسو هغه پدې مسله کې ډیر زیات غوره دی او بهتر دی وبناتکم واخواتکم وخویندستاسو وعماتکم او هر قسم تروران استاسو وخالاتکم هر قسم ماسیگان استاسو ماسیگان هر قسم مطلب ده وعمات هر قسم عینی علاتی او خیافی وبنات الاخیم او رویره وبنات الاخت او خورده هر قسم بنات الاخم هر قسم او بنات الاخت هم هر قسم کاغا عینی وی او کا علاتی وی او کا اخیافی وی یو بلا خبر اپا که پا مند منس که بچری وی د مور نه پرده نشتا د لور نه پرده نشتا د خور نه پرده نشتا د ترور نه پرده نشتا د ماسی نه پرده نشتا چې راکم محرمات دي کنه نو پرده تی نشتا د ماسی نه پرده نشتا خو د ماسی د لور نشتا د ترور نه پرده نشتا خو د ترور د لور نشتا د ترور د لور سره د نکاح کیږي د ماسی د لور سره د نکاح کیږي داسې وبنات الاخ وبنات الاخت د دینه پرده نشتا در ویره نه پرده نشتا او در خورده نه پرده نشتا هر کسیم کی که عینی وی که علاتی وی که اخیافی وی و امهاتکم اللاتی اردانکم او استاسو اغا میندے چی تاسو لے پیدر کڑی وی ستاسو اغا میندے چی تاسو لے پیدر کڑی وی ندیس روم نکاحو اغا حرام دا پی ورکول دا مسئلہ چی کلرا للا نپدے کے تفسیر قرطبی دے دے لکلی دی چی یواز دا لیس بن سعد دا قول لے پٹول علماء کے چی غٹ سڑے کچرتا اغڑ چاپے اس کی دا دے سرا تحریم چکم دے اغا نرازی یواز لیس بن سعد بیچ رازی یو تن دے رشپاڑ سو کالو دے دا تل سو کالو دے اور یو زنانا پے اس کلو دے سر تحریم جمہور علماء بیچ نرازی اور تفسیر قرطبی کی دی چی صرف دا لیس بن سعد قول لے اور دار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او خبرم دو سی ذکر کو چھ دے سرا حرمت راتلی شی دا سی کرے شوی دی او دے ملفوظات کے مصر چکا منسخشتا خپلوں کا تلے دے کہ دا دی احمد رضا بریلے تو بریلیان چکا مشر دے اغلی کلی دی ما پا خپل استرگو پا یوزے کے یو جنیلی دلے دا چھ دا اتلس و کالو دا او اغه د بل خزه پسینه باندې خله یخوا او پیس کلو ایک تیر پر دو شکار دیتوی داغه متقی کسو پر دې خزی دی او دغه سینو ته ولګوري او دواړه بالغ دی یو د اتلس کاله د بل به خود داینه لګه مشروا چې پی ولا ور کولو ادا دلی دلی دی او چې کله تقوا ذکر کی ناغ فتاوہ رضویہ پا دے مقدمہ کے چھتا یو زیلی کری دی ادے نور یو بل کتاب کے مشتا چھے اگر دے وہ تو کالو وہ پرتو گئے نو تش کمی سے ہو او چھتا جینا کہہ را روانے وے نظر لمن اچھتا کڑلا پستر گئے کے خود لے چھتا جینا کو تو نگو رہا ناغی و تو ہوئے ہو ما چھتا خستا جی بپر دارا ستر گئے پٹے او چې کم شیر پټولو نغره ښکارا کو دا راغه را کالو دا چې پکې کله کله کیږي نه کدا چې یو صورتي نه دې سره حرمت راځي او کنه نه دا صرف د سعید د لیس بن سعد قول له چې او دې سره ام حرمت راتلی شي ان فرد اللیس وی تفسیر قرطبی کې خو لیکن یو بل خبره ده ا خبره دارا چې اعلام الموقعین دے ابن قیم رحمہ اللہ سلورم جلد اور 431 سفر پدے تقلید مسئلہ کے دڑا دڑ دا پیش کی گی اور دا سے پیش کی تب وے چ دا یو درشم سپارہ دا یو خود در سپارے قرآن دے کا نا یو درشم پکے غر ہے اعلام الموقعین اور اعلام الموقعین آئے کہ دے سلورم جلد کے 431 سفر مانے وہ خبر دا چی اوزل نبی علیہ الصلات والسلام نے یو تپوس شو چی یو خضر آل لسحلا چی سالم چی دے لخیر اس لویشوے دے دا با دی ساتو الکو بیالویشو او عاقل بالغ دے زمارا خاون سوی چی را دے دے کورتا نرازی نو خرا ابو حذیفہ دے پی رکدا سے درون گونتا کے دے نوی نبی را تو ویلو چھ پی والا ورکنو عاقل بالغ دے ای پی والا ورکنو بس بیا دے رازی او حرمت با پدے وجہ سر کم چھ دے ناغا برات لیشی ویزا لڑا ما دقا چل میں اوکا دارا مسلم روایت تے وز دا دے نبیا روز تو علماء جوابو نا کیسو نے ابن قیم دالی کی خپل خبر و فی قصت سالم مسلکون آخرا مسلکون آغا جی کرکڑ جو دے رو حضر آئیو مسئلہ کے صرف ذکر کو ما سکر دیوی دادا ما خوخ دے پا قصہ دا سالم کے بل مسئلہ کم دے وہوا اغدارے چکلر یو سڑی چا دا پتہ ہو لگی چی ضرورت دا دے دے چی یو پردے سڑے اغد دی کر ارازی اخپلی ہے ندق ہے طریقہ رے چی خلد لگی فا یو زنانا بانے پیر تسکی اگر چی غٹتے نبس حرمت برازی فا ان سالمن کان قد تبناہو ابو حذیفہ دا سالم دا ابو حذیفہ متبناہو و ربا ہو دو تربیت کرو اور دو تر ضرورت ہو اور خام خواب ایک اور تیراتو فیضا دعت الحاجہ الی مثل ذالکا نہ کدا سے ضرورت راغے نو خیر دے دے حدیث پہ بنا باندے دات ویر شی جی دے دے کور تزیرا جی ولعل ھذا المسلک اقوى المسالک زما پنس خدا مسلک دا ٹولنا خو چتے تفسیر قرطبی کو خدا او چدا صرف دیو تن قول لے لیس بن سعد بل پکم پیدا شو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دی اولی وی دا جس خو مجبور دے کنا وی جی زما زک خوخ دے چ و الیہ کان شیخ ہونا یجنح زمون شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغم دا سے فرمائی نچ شیخ ابن تیمیہ فرمائے نہ شیخ ابن قیم بخود فرمائی نو دا صرف یو انفرادی قول لے دا لیس بن سعد علماء وی چ پدے سر اس نکی گی وامہاتکم اللاتی اردانکم ستاسو آغا میندے اردانکم چی تاسو لے پیدر کڑی ویم رضاعتو یا رضاعتو تا دے تعریف دار مس الرضیع من صدی الادمیت فی وقت مخصوص خاص وقت کے دانا چی رات اللہ سو رشلو کالو دے خاص وقت کے یو تن دے یو آدمی پی اغت اس کی ندے توی دکھی گی رضاعتو دا دے دا مطلب دے چی اغا پے گیڑے تر معشوم او رسی کدا پوزی پا ذریع رسی نو ام او کدا خلی پا ذریع سر رسی نو ام کدا سی طریقے چی دا بچے خلق دی دا یو خزی پا سینہ نو ام او کدا سی طریقے چی دا خزا خپل سینہ دا معشوم دے خلق اک دی نو ام او چی چوب کدر لپکو شو او اغا گھٹ تیر شو نو دا دے پا وجہ سرا دا حرمت چی کم دے اغا رازی کپا ارے طریقے سری دا سعود طریقہ دا لانے طریقہ کپا اے سر پیور دن چون ام آدمیو والا شرط تے سو مس الرضیع من صدی الادمیت دا زکو آئیو چھے کل کل دا سڑیوی پی کی گی سڑیو پی پک پیداشی سنڈاوم پیور کی کل کل ہوئی نو کچر دا سی او صورتی نو دا تے نو زیرے سر غرمت نرازی او دا سکا دو بچی او دا یوی گڑی پی اسکلی نا دے سرا اوم الک جنی او دا غوا پی اسکلی دے سرا حرمت نرازی صرف خلاف ثابت تی امام بخاری رحمت اللہ علیہ و تفرد الامام البخاری تفسیر قرطبی دا اللہ مالوسی دے اللہ مالوسی صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دا راغت تفرد دے او لکی چی دا غا سبب دا فتنے کر دے دے لے چی دا فتور کڑی وا چی کچرتا ازرتضع صبیون و صبیتون من صدی شاتن کچرتا دو گڑ پی چتا علکو جنے ما شمان اس کلو نو خود حرمت دوار پو منس کے رازی دا رو رو خور شو لیکن دا خود آغین فرادی خبر ہے چک دا امام بخاری دیر لوے سڑے رے خو لیکن پدی خبر ہے کہ خوبے نمنو یا ابن قیب ابن تیمیہ غٹ خلق دے خو پدی خبر ہے کہ خمون نمنو غدی ویچ اقوا دی کہ او سڑی وی انصاف دے اقوا دی او دادی دادی دا برا غق پلا خبر ہے امام ظفر رحمت اللہ علیہ وی چھ دا دے مدد درے کالا دا اگر درے کالا یادی او اسے کچھ تا خبر یادے کنا لسے زی پہ سلویخ تو کالا پوری مقوال پکشتا رے بلکہ دا داود چرے ظاہری چوتوی داود ظاہری دا غم دا مسلک دے چکم دے ابن تیمیہ دے ابن قیم دے او دا غم دا مسلک دے چکم دے لیس بن سعد دے او دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر روایت سرا اگی نقل کی خو لیکن زمون گا فتوہ اور فتوہ چیئی اغزان لئی فتوہ امام تحاوی وی دی دی فتح القدیر کی دی چی زمون گا فتوہ پدوہ کالو لا پدوہ نیم کالا بانے فتوہ زمون گا نشتا جو تنہ سے مرا ورشوی دی در پنچپیر نلڑا ما غویلو چی دوہ نیم کالا نبس ما دا طول حنفیت مسلک پر خودا نا خو زان لئی اجتہادی مسئلہ دا او بوائیو صورت احکاف کے انشاءاللہ پدو کالو باندې زمو محققین علماء فتور کی دا اخوا د بدرې میاشتې جهادي او د معرفت القرآن کې یو ځای شته دا پاغه صورت کې یادی چې چانچو پانچو ماچوم دے او صبریه صبریه لیکن پایې کې سورہ دې سو اپتی سیوو لګي نه پایې کې گنجائش هغه ثابت کړی دی وا خواتکم من الرضاعتیم او استاسو هغه خویندې چې د وجه د پیور کولو نه ای من الرضاعت کې من اجلیا د وجه د پیور کولو نه ای رضائی رو رو یا رضائی خور د رضائی رو رو یا د رضائی خور نسبی مور سر نکاح کول جائز دی سنگ چکنس کی دی د رضائی رو رو یا درزائی خور نسبی مور دا نو نکاح سره جائز. یو صورت د نسبی خور رضائی مور سره نکاح حلال. دریم صورت دریم د رضائی خور نسبی خور سره نکاح اغه صحیح. دا صورتونه دے دے کے معرف القرآن کشتا. او د نسبی خور رضائی خور سره ما د نسبی خور درزائی خور سروم نکاح اگر جائز. وامہاتو نسائکم او خواخیان استاسو درم قسم شورو شو مساہرت سرے چی تعلق دے. خواخیان استاسو امہات نسائکم وربائبکم اللاتی او پرکٹ استاسو اگا فی حجورکم چستاسو پا پالنے کی دی تربیت کی دی قید اتفاقی من نسائکم اللاتی استاسو دائے خزنا دخلتم بینو چتاسو یودیشوی ایراغی سرام فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَنَا كَتَاسُ نَي دَاخِل شِي پای باندې فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَا اِس گُنا پتاسو ک پرکټې سره نکاح کوي بیا پتاسو باندې س گُنا پداس صورت کې چکم دې ناغه نشتا. یو خدا مسله دا چې د خذ کما مور دا خواخه چوت وې دکېږي نه چې د خذ سره صرف نکاح او شعقد چو شو صرف دې لور سره چې عقد او شو که دخول شوی او کنه نه خواخه په حرام شو. دا خو داغه مسله شو ده. او دا دوی مسله وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دې سره دا قید لګولې ده چې دخلتم بهن فئن لم تکونو دخلتم بهن نبی فلا جنا علیکم اگر ابي به سره پر کټه سره کسوک نکاح کی نه دا ټیک د ګنا په نشتا. وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم وحلائلو او خذ ابنائکم دامن استاسو ان گیند چورتوی ان گیند استاسو اغا من اسلابکم چر شاگان استاسو نئی شاگان استاسو نئی یعنی سکا رازہ کوئی چھے اغا متبنات نوزی کنا کم چھے صورت عذاب کے واقع رازی ایسر نکاح کی گی اسی او تنوی چھ داما پس بی تو بونی سو او غلی خذ او کرلا او بیارا سڑے مر شو یہ والا طلاق ور کرلا او دائے نپس دے عدت نپس دا سڑے و سر نکاح کی دا نکاح ٹک دے. وان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلفو دا ان مصدریہ ما بعد فعل پتاویل دا مصدر سر گردی او حرام دی جمع کول ستاسو بین الاختین بین الاختین پمیان دا دو خویندو کے کنسبن خویندی نو ام او کرداعن خویندی نو ام کحقیقی نو ام یعنی کعلاتی نو ام کاخیافی نو ام دا ټول حرام. الا ما قد سلفو مگر اغا چی تیر شوی دی مخکی پا جاہلیت کے اگر تمافو. ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً دے اللہ بخون کے و مہربان. دا مسئلہ چی مخکی ذکر کردے دا ناغبا اس ذکر کو دا دے لوتی ٹکے استعمال دا لواتت ٹکے استعمال منگوی چی دا دو علماء پاک اختلافو فتاوہ کے جدا کم دے کے ذکر شوی دا ندا پلسم جل کے 29 صفحہ باندے دا ٹکے استعمال شوی دے لوتی ٹکے. بیا پوم جل 182 صفحہ باندے پس زنا واللوتیا. بیا شپگم جل 295 صفحہ باندے تحریم الفواحش اللوتیا. بیا پنزم جل 324 صفحہ باندے الزنا واللواتو دا ٹکے آئی استعمال کرے دے. بس تفریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم ووحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. سلورم قسم ذکر کی المحصنات من النساء. حرمت المحصنات من النساء تفسیر خازن آغا مخ کی سر لگی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم ندا سے حرمت المحصنات من النساء حرام کڑی شوی دی حرام دی خاوندانو والا خزیم. المحصنات منا زوات الازواج خاوندان والا خزی الا ما ملکت ایمانکم مگر اغا چه مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی وینز استاسو کتاب اللہ علیکم حکم دا اللہ فرض دے پتاسو باندے کتب ذالکا کتابا حکم دا اللہ فرض دے پتاسو باندے ووحل لکم ما وراء ذالکم او حلال کری شوی دی استاسو دا پارا اغا زنانا وراء ذالکم چه سوار دے ندی اغا مخی چه کم ذکر روشو دا دین علاوہ چه سدی دا نور درلا حلال کری دی ہاں پدے کے دایو خبر اشترا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی چی پیو نکاح کے با رویرا او ترور دا نرا جمع کے پیو نکاح کے با لکیو کستے اغیو جنے سرا وادو کو نکدا رویرائی نددے ترور دے سر نشیو دے کولے اکا ترور ان دے رویرا دے سرا اغا نشیو دے کولے لا تنکح المرأت علی عمتها ولا علی خالتها نکاب نشی کولے دا سے طریقے سر چی دا سے دعا خزی راجمشی چی اغا پخپل میانس کے بنی چکمی ناغا رویرا او ترور جوڑی گی آغا دپلار دا بنا راجمکے ولا علی خالتها انا پا خالا بارے دا غشانتے نور دا دین علاوہ چی سدی احل لکم ما وراء ذالکم وحل لکم او حرام کری شوی دی استاسو دا پارا ما وراء ذالکم اگا چی علاوہ لدین دیم ہاں حرمت الجمع بین المرأة و عمتها گویا دا پا کی قانون شو دا سی دو خزی با نراج مکے چی کم یو پا کی مذکر فرض کری شی نو داغے سر نکاح کول اگا حلال نوی دا تی دلالتن معلوم شو ان تب تغو بی اموالکم چی طلب کوئے تاسو دا خزی بی اموالکم پخپلو مالون سرا شرائط ذکر کی نیو شرط پکداری چی ایجاب و قبول او دویم شرط پکداری چی مہر باغا مقرری ان تب تغو بی اموالکم چی طلب کوئے دا زنانا بی اموالکم پخپلو مالون سرا محسنین دا دی حال کے چی نکاح کا ان کی بیو سرا غیر مسافحین او نبی زنا کا ان کی غیر مسافحین السفاح و الزنا پھٹ زنا کا ان کی بنے داغے نفش والا ان تب تغو بی اموالکم نا یو مسئلہ معلوم اشولا اگا مسئلہ دارا چی دا نکاح دا پارا دا ضروری خبر دا چی مہر بور لئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی مہر بخام خام مال پکاری زکا قرآن کی دی ان تب تغو بے اموالکم نا مال والا ضروری دے بعض شوافعو عقیدہ ہوئی چی دا مال دا تخصیص پہ اعتبار دا غالب سر دے دلتا دا مطلب اے ندے چی دا مال نا علاوہ کپا بلس سر نکاح کی گی نکاح کے مہر جوڑی گی نا غلی صحیح نہیں ذکر چھے غیوی روایت تے دا بخاری دا مسلمہ یو واقعہ کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو یو سڑی تا چھے تا سر دا قرآن سی سشتا ناغوی چھے آوشتا دا صورت رات یاد دے دا صورت رات یاد دے زردر وطا ہوئے لو نبی علیہ السلام وطا فرمائی لو چھے زداستا خدشوا او ما تالا دا درکڑلا بما معاک من القرآن زکتا سر قرآن دے نو گویا دا قرآن تعلیم و تعلم دا مہر جوڑ شوے دے داوی امام شافعی رحمت اللہ علیہ مونگ داوائیو چھے قرآن کریم دا دا پار دا ترجیح یو سبب گر دے دا دا خز زکتا در کوما چھے تا قاری سے بے تا تر قرآن سے حصہ یاد را نو رستو کوس نسر سنشتا نو رستو بولا مہر پیدا کے گویا دا مہر معجل اعتبار اغستو او مہر معجل ورتا حساب کرے دے بما معاک من القرآن دا با مونگ دا عوض دا پار لکنے جوڑو با مونگ دا سبب دا پار جوڑو پا سبب دا آگے چی تاثر قرآن دے او امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی پا عوض دا آگے چی تاثر قرآن دے وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغو بی اموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فما پمانا لمن اغا زنانا چه فیدا واغست لتاسو داغینا فمستمتعتم بهی اغا زنانا چه فیدا تی واخلے من هننا لدے زنانونا یا پا جمع یا پا خلوت سیئے سرا فاتو هننا و جورا هننا فریضا ورکوے دیتا لدی محرونا مقرر فریضا چکم مقرر شوی دی فرض ذالک فریضتن یا دا فریضتن حال لے پا دا سی حال کے چکم مقرر تیا کر شوی دا یا صفت تیر پار دا مصدر محذوفا ایتان مفروضا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضا او نشتا سو گناہ پا تاسو باندے فیما پائے سکے تراضیتم بهی چھ رضا شوے تاسو پائے سرام چھ رضا شوے پی تاسو من بعد الفریضا پس دا مقرر تیانا ان اللہ کان علی من حکیما یقینن اللہ بخون پوہ دے حکیما حکمت والا دے فیما ترادے تو مانا دارا چھ مہر خو مقرر شو دائے نفس کچرتا پخپل خوشحالے پا کسو کمی زیادی کی خدوی زی طول نالم زن نم مہر اخلم یا سڑی وی زن زیاد در کوم اگر زان لکھا برا دا دا خو محرماتو دا ختم شو طریقے دا خولا چھ دخپل شہوت دا پورا کول دا پارا با یا وینزی ما ملکت ایمانو کوم آیا دے یو خد سرب نکاح کول وی تا دین علاوہ بل طریقہ پک نشتا استمنا بلید ورطوی دام نشتا اکتاب کے ماں چھ ذکر کڑے دے پائے کہ نا پاغے کے ٹولا خبر دارا چھ پا الحاد کتاب کے دے رکلی دی چھ شامی کم عبارت تے دا سئی ندے او پاغے ترازو نا کڑی دی نا ماورت داوی لیو چھ دا شامی دا عبارت پا دے طریقے سر شامی کے کم زیرے دا یو زینہ دا بل زینہ دے عبارتو نا دا جمع کڑی دی ادا مسئلہ دے تے جوڑا کڑی دا یو دوے ما خبر دارا چھ قرآن کریم کم خبر کڑی دا نا دیکھو پا اغا وقت کی ویری دی چھ خزی یا وینزی که خزا وینزنی دا غینا علاوہ یو صورت تے او انسان پا زنا کے واقع کی گی غالب گمان دے دغه وخت کې د استمنا بل یری اجازه شته او کنه مسله دې ده کړه پاغه کې صفه د اړ کې شوې دي چې مسئله کې سات اتفاق نه یي یعنی مطلب دار چې زدا نه هم چې راکار جایز ده کار ته زوم غلط وایم لیکن دا طریقہ چې دا عبارتونه غلط شوې دي دا طریقہ ټیک نه را نور دا کار ټیک نه ر او د دې لپاره خ طریقہ دا وا یو بل کتاب والا مور کړو چی آغا سنگا پا دیتا پا کمی طریقے سر دا رت کڑے دے چی آغا چاندے رت کڑی چوی خب یاوم چونکہ مشری وی دی دی چی پا کتاب کے دازے دا سے دے نٹول داغ گورے وی ام داغ چاندے دے علان کی کتاب اردو کے دے اور دا اردو آغا عبارت ہو پتہ نہ لگی چی ایتا رسی نا کل زد و اینات دے پاکہ خب یاوم یو بلا خبر رکو نفس مسئلہ کے اختلاف شامی پرے دا اگر بدشی فتاور آواخلا ابن تیمیہ واللسم جل او سپا 146 اما الاستمناء بالید فهو حرام عند جمهور العلماء جمهور علماء ویچ دا کاروائی ناجائز حرام او بیاوی کہ فرس کا خوف العنتمی ذالک لمن خشی العنت لا روان دا غید پارا امد دی اجازت نشتا نور پسی وی ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين انهم رخصوا فيه للضرورة صحابه کرامو کے بعض دی غویر سلف صالحین نے رت ثابتم شیخ الاسلام وی طائفة من الصحابه او طائفة من التابعين وی چ ضرورت ودار چ دے پ زنا کول بان یریگی او داغه د دا بندیز بل لار به د دیننی دا شیخ الاسلام صفالی کلی دی په غیر د ضرورت نه خو بل اتفاق نه جایز سره د ضرورت نه جمهور وی چې ناجایز او خو بعض صحابه او بعض تابعین وی چې بیا هم د دې اجازه چې کم دی اغشتا او بیا ور پسې دی کی چې قد رخص فی هذه الحال په دې حال کې رخصت ور کړی شوی دی دا چا ور کړی دی نس علماء دی من السلف والخلف سلف و خلف کے دونوں کو شابیم زور نو لگولے او ونہا عن واخرون دا یو جل کیوی واللسم جل صفحہ 146 دویم پنزم جل صفحہ 24 دویم دے کے پنزم جل سب چوبیس دانے میں نسخے کی کمی دی. الاستمناء لا يباح عند اکثر العلماء, دا اکثر علماء پر نسبان دا مباح ندا ناجائز ہو, کدا عنت نہ یری گیو کنا یری گی, زنا نہ یری گیو کنا یری گی. نبی عرست ہوئی چھ کلام دا عبداللہ ابن عباس ندا معلومی گی, اور دا امام احمد رحمت اللہ علیہ اور روایتم دار ہے. الظاہر لمن خشی العنتا هو الزنا واللوات, ظاہر خبر دارا چھے کچرتا ہے داسی ہو صورتی چھے ہو تن سخت یری گی چھے پا زنا یا پا لوات کے با اختشی, نو ددد پارا گنجائش بعض علماء چھے پائے کہ امام احمد یو روایتوں دے اغدا یو گنجائش پا کے رو باسل دے. داخل شامیم دون نو اکلکا کڑے یہ پتاوا کہ جے دو زیونوں کے سنگ اکلکا شوا, سلب خلف پکیم یاد کرو, صحابہ و تابعین پکیم یاد کرل, امام احمد روایت پکیم ذکر کو, ابن عباس خبر ہم ذکر کرلا. بیام زمونگا کدڑا خبر ادا چھے کار تمون ٹک نو آئے مونگ لکلی دی چھے مسئلہ ٹک دا ہو لیکن دا تحریف ٹک نہ رے, دا رزان نہ چھے دا عبارتوں نہ گڑ وڈ کڑی شوی دی شامے, دا یا اوخا ہے چھے دا غی طریقے سر دی, آیا چھے تارا زان نہ جو کڑی دا طریقہ ٹک نہ رے, پا دیکھ ایک خبر ادا دا انہ دی وی دی چھے دا شیر ٹک دے تروز اپور ہم دک کا خبر پٹول کتاب کے زوتی گی چھے گورا دا تے خبر اکڑے دا, اور اردو کی کتاب دے صفا پہ اکڑی کری شوی دی چھے خبر دارا مسئلہ ٹک دا استمنا پر یہ ٹک نرا, لیکن دا کاروائی چھے دا دا کار ٹک نرے, اور بیا بعد علماء دا احوان دا بلیتینو دا ٹکے پکشتا احوان دا بلیتینو چھے او طرف تا زنا او بل طرف تا دا پائے کے گنجائش غنطا کے ورکڑے رے, دا خو لگا سپکا خبر ہوا معمولی خبر ہوا. اور دے دے کے چھے پتاوا کہ شیخ الاسلام نے کری دو جلدوں کے جدا جدا پارز ہے کہ نہ خود سلف اور خلف نے ثابت کرے دا بل اللہ چھے دا دا غیر مقلدین رڈی رو کتابوں نے نام ثابت رہا ایم صفا صفا لکلی دی. ومن لم یستطے منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات, اغسو کو چھن لری استاسو نا طاقتو, لم یستطے منکم طولا دا طولا مفعول مطلق من غیر لفظی دے چھن لری پتاسو کیستوان او طاقتو آئین کہ حل محسنات المومنات داجنی کاو کی ازاد و خود سرام, اگر مخ کی المحسنات اگر خود چراغی خاوندو وس المحسنات ازاد خدا المومنات چ مومنی دی, فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات, نو نکاری فمما ملکت ایمانکم نو اگر چ مالکان شوی دی خلاص نستاسو, من فتیاتکم المومنات دستاسو دوین زنا دا سی چھ مومنی دی, دا غا مسئلہ رجی پا نور الانوار کشترے, یو دا امام شافی رحمت اللہ علیہ مسلک دے, یو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دے. امام شافی رحمت اللہ علیہ وی دا حکم نسبت چھ یو موصوف توشی او دا غی موصوف دا پارے صفت ذکر کری شی ہوئی, یو یا چرت یو حکم معلق کری شی پا یو شرط سرا, دے کے بدا مسئلہی کہ شرط نی نو حکم بنی, کہ شرط نی نو حکم بنی, خلاف ثابت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پدائے قیدہ بانے داوی کدے اوتن طاقتی چھ حرے سر نکاح کی نو دا ونز سر نکاح کول ورلا ناجائز دی, داوی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طاقتی یوں مو ونز سر سوک نکاح کی نو دا نکاح اگر کم دینو جائز, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو جائز بھی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اغور تھا ناجائز ہوئی. ذکر احل لکم ما وراء ذلکم, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر اغل نہ داس ہوئی چ آیت کریمہ کے داری ومن لم یستطئ منکم طولا, چرے چا طاقت نی چرے حرے سر نکاح کی نہ دوین دے سر دے نکاح کی, نو معلوم ادا شو امام شافعی دے کرے چا طاقت نی نہ دوین دے سر نکاح اغا بیا ناجائز, امام ابو حنیفہ بھی چ بیا ہم جائز. یو دویم دا من فتیات کم المؤمنات, فتیات مقید کری دی پا قید دو مؤمنات سرا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چی دا صفت ہو داور لہ ضروری دے, اور امام بونی پر احمد اللہ وی چی داور لہ اگر نر ضروری, گویا دا امام ابو حنیفہ پنیزو کد چا طاقت یو کنی خو کد وینز سر نکاح کی ندا جائز, اور دا امام شافعی پنیز بانے کا طاقت ہی چھو رے سر نکاح اوشی وین دے سر بنکار نکی او کا طاقت نی نش بیا کولیش ومن لم یستطی منکم طولن اغسو کوچی نلری ستاسو نائز طاقتو این کہ حل محسنات المومنات چھ نکاو کی ازاد و مومن خود سرام فمیما ملکت ایمانکم ننکاو دیو کی اغی سرا چھ مالکان شویری خلاسونا ستاسو من فتحاتکم دوینزو ستاسونا المومنات چھ مومنی دی واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ خپو علی پی ایمان ستاسو بعضکم دارف دمانعو بعضکم من بعض و بعض ستاسو پیداری دا بعض نام کارو وینزو ام دا نبیام مومن دا ندیر نفرت و کرکت دا ضرورت پوخ کے مکوا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ نِكَاحَ كَوَي دَدِي سَرَا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَإِجَازَتُ دَمُولَاگانو دَدِي دَدِي وِنزُوم أَهْلِهِنَّ مَوْلَاي چکمي وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَوَر كَوَي دِيلَا دِيلَا يَعْنِي دَدِي مَالِكَانو دَدِي تَخُنَ مِلَاوِيگي مَالِكَانو تَوَي مِلَاوِيگي أُجُورَهُنَّ مَهْرُنَ دَدِي چِکَلَ وِنزَ وَادَش وَلَنَ دَاگِي چِکَم مَهْر دَغَو مَالِك طَاقَات مِلَاوِيگي بِالْمَعْرُوف پَخَتَرِيكِ سَرَام محسناتن بندشی بی پنکاکی محسناتن پاک لمن بی عفائف بی دا دری مانا شور محسنات اول المحسنات خزا چی خاون لری بیا المحسنات المؤمنات فمی ما ملکت ازاد خزا وس محسناتو چی عفت ور لی پاک لمن خزا چی بندشی پنکاکی غیرہ مسافحاتو او نبی بدلمنی زانیات بنی زنا کون کے بنی ولا متخذات اخدان او نبی یار باشنی نبی نیون کی پٹ پٹی آران لرام بدلمن بنی بد چلن بنی یار باشن بنی زناگان نے بنی کی دیتوی محسنات فیدا احسن نام کل جدی پنکا سروا غستیشی فین اتینا بفاحشتن کدیرات للکرل پزنا سرا فاحشن مطلب زنا فعليهن پدی خذو باندے پدی وینزو باندے نصف ما علی المحسنات من العذاب نیم داغ سزا بئی علی المحسنات چ پ آزاد خذو باندے من العذاب دے سزا نام علی المحسنات پ آزاد خذو من العذاب دے سزا نام ددید پاربا سل کوڑی نی ددید پاربا پنزوس کوڑی ذالک تتم دے حکم دا نکاح دو وینز سلام لمن خشی اللعنت منکم داغ چارا پارا خبر دا چیری گی دا زنانا من کم پتا سکے آنتو دا زنانا من کم پتا سکے اصل کے دا آنت مانا منگا مخ کے کڑے وا اڈوکی چی بیزایا پیون چی پا دویم دلے ماتے بغیر دنو چینا نا دیتا آنت وی دکی گی دا دیر زیاد دڑ کی وان تصویرو خیر لکوم او کتاسو زان کابو کے نکاو سرونکے روین زی سرا خیر لکوم دا وستاسو دا پارا خشی دا وستاسو دا پارا بہتر ویم واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے رحیم اور رحم کون کے دے نہ پدے کے لگا فراخی را وسترا یرید اللہ لیبین لکم ویادیکم سنن الذین من قبلکم ترغیب دے تعمیر الاحکام تا چی احکام پورا کہے زکم وقت احکام ذکر شو اس دا بسر تر سول غواڑی یرید اللہ لیبین لکم تفسیر مدارک کے دا سری یرید اللہ ان یبین لکم گویا دا لام چلے لیبین کے دا د پار د تاکید زائد امنا د پار د تبیین اور د پار د وضاحت دو تاکید لک کافیہ کے راضی لا ابل لکا ال تک کم دیر تاکید د پارا د دیر زیادت راغل دے د اب اضافت چ کر شوی دن دل تو مانا دارا یرید اللہ ان یبین لکم تاسو تب سب صالح اغنی معلوم پٹ بی درنا او اللہ رب العزت تاغ معلوم دینا غلط اوس بیانی یرید اللہ غواڑی اللہ لیبین لکما چی وضاحت کی تاسوتا لیبین چی وضاحت کی تاسوتا ویہدیکم سنن الذین من قبلکم او اخی تاسوتا یہدیکم سمانا اخی تاسوتا سنن الذین من قبلکم طریقے دا غچا چی مخکی تیر شوی دی تاسونا سنن وی لکھی گی لار ہوتا سنن وی لکھی گی طریقو تا سنن چی مخکی کم واقعات تیر شوی دی کسی تیرشوی دی پا ماضی کے گا شرائع من قبلکم کم شرائع چمخ کی تیرشوی دی ویتوبا علیکم او اسانتیارا ولی پتاسو باندے ویتوبا علیکم اسانتیارا ولی پتاسو قبول کی ستاسو توبے واللہ علیم حکیم اللہ پور حکمت والا دے والله يريد ان يتوب عليكم الله غواړي ان يتوب عليكم چې مهرباني وکي پتا سو باندې خپل رحمت دربانې وکي ويريد الذين يتبعون الشهوات دے بیا ذکر کا مخ کې ويتوب عليكم ذکر کو اوس په دیم دربانې ذکر کی ان يتوب عليكم دا ردی لپاره دا يريد الذين په تفریقی دا غیر پاره بیا راوړ چې يريد الذين يتبعون الشهوات غواړیا کسان یتبعون الشهوات چې روان دي خواهشات پسې ان تميلو ميرن عظيما دا چې کاغذ تاسو پکګه دو لوی سره د دین په کارونو کې يريد الله ان يخفف عنكم څنګه چې د الله رب العزت د الله تعالی ټول سيزونو مصالح معلوم دي نو دارنګ د انسان باندې هم نظر دې کنه نو دله هغه احکامات را لګولي دي چې دې پاغه باندې عمل کول شي يريد الله غواړي الله ان يخفف عنكم شيء اسان اسان احکام رولی گیتا ستا وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی دی دا انسان ډیر کمزورې د بدن او د همت په اعتبار سره زکه وتو دی اجازه ملو شو چې د وینز سره دی نکاح کول شي کچ ته حالات خرابي اسه کو ټول احکام یادی پائے کې انسان ضعیف دی خو مفسرین وی خصوصا د نکاح په مسله کې ډیر زیات کمزور دی تفسیر قرطبی کې دے کې او علامہ علوسی تفسیر کې دواړو ډېره ډېر خې خبرې کړې دي په خلق الانسان ضعیفا کې وی تفسیر قرطبی خبره ابن مسیب رحم الله فرمایي داتیاو کالو یما او یو سترګ می کار کیو بل نه کیو کې لګون ته نظر دی بل کې رشتہ دینا او دا سی حال کې هم چې د شاوت درک راکې هم نه لګي خو بیا هم زه د خوځو د فتنې نه یریږم اخاف من فتنه النساء دویم قول د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی عباده رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو ما ته وګوره سونه کمزورې ما کپاسما نو بل الله سراکی او پاغه باندې مې لاسخي پوګه روانې ګم او کډوډې خورما ناغا ڈوڑے خورما چھے پپیو کرالا ڈوڑے مات کی گرمے کی خچریے کی ناغا شیرہ خورما اور دا خواہش درکم نلگی خو بیام زدان خو خوما چھے زد خلوت دا سی خز سروکم چھے زمارا پارا حلال نی او مالا خلق اغم را پیسی را کی چھے دانور کم کم زیت رسی یعنی ٹول دنیا کٹول دنیا را تا ملاوی گی فدی حال کم دیو جینے سرا خلوت یواد والی زو نخوخو معلوم شوا چی دا سی ملاقاتو نا چی سیاسی ریڈر دے او دا جینے سرا یاد امریکی جینے را یاد دے دے او بلا وزیر دار سا چی دا او اغی سرا ون ٹو ون ملاقات کی ندانا جائز تاکہ دیر متقی عالم دے دا سعید ابن مسیب نوچت نرے او کہ دیر متقی شخص دے دا عباد ابن سامت نوچت نرے اغیوی چی مونگ یریگو ون ٹو ون ملاقات نکو دل ہم پکار داری چلے گو یری کنا وخلق الانسان ضعیفا انسان ڈیر کمزور پیرا کڑے شوے دے یو لسم حکم اور دے سر بدو اموال دے شعبے اسلام کی گی چھ معاملات سم کے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو دو سیزوں نے ذکر کی یو تا تصرف مالی بھی لکھی گی او بل تا تصرف نفسی بھی لکھی گی یو تصرف مالی دے او بل نفسی دے اے مومنانو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل مخرے تاسو مالون اخپل پا میانس پل کے بالباطل پنا رواو باطل ستوی پنا حق ریو بالمال خوڑل اللہ مالوسی لکی مثلا سود شو جواری شولا کم تول شو ظلمون قول شو دا تول پا باطل کے راجی پا باطل ریو بالمال مخرے الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم الا فمانا د لیکن تفسیر قرطبی لیکن ان تکونا فمانا ر تقا او تکون الاموال کچتا یی دا مالونا واقع کی گی دا مالونا کوی دا مالونا تجارتن دا سے تجارتو عن تراض منکم چپ خوشالی استاسو دے دا تجارت تعریف کنا بے تعریف کنا بے ستوی مبادلۃ المال بالمال بالترازی مال دا مال سره په خوشاله چې بدلیږي ناغه ته بیع هغه ویل کیږي دا انترازم منکم دا قید دا وجه. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا دی آیت نا استدلال کرے دے چھے دا سے بے چھے پائے کہ ایجاب و قبول نشی نو دا بے سر تنرسی زکا پا دے کے ترازی نشت چھے کم نس ہوئی چھے ترازی والا پکار دا دا ٹک نرے معاتات چھوڑتا وائی مونگا حنفی مسلک کے ٹک دے مثلا دکاندار دے اوغت دا پترا اور تا تم دا پترا چھے دا دیسیس قیمت دا دے دا شیر دا پشل لپے دے اوغت صرف گوری شل لپے دے کے خود لے شیر واغستو او دانا چھے دارا کہوں دا والا تا خبر پکن دے شوے ایجاب و قبول پکن دے شوے حنفی مسلک کے رابع جائز دا او شافی مسلک کے دانا جائز دا امام شافی ہوئی چھے انترازن والا ضروری دے کنا او دے دے کہ رضا مندی پہ ایجاب و قبول سر معلومی گی او ایجاب و قبول لسر نشوے ندے نبے دا معاتاتو دا دلالت پر رضا باندے اغنو کی لیکن وخالف الجمہور جمہور دا دے قول نہ خلاف چلی گی امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد اغیر طول ہوئی چھے دوارا طریقی ٹک دی کہ چرتا یو تن ایجاب و قبول والا شے اگر خپل ځان تکی او پیسې ورکی اکنه بے بل معاتات بے د معاتات کی دام چې کم دینه غټی کو په دواړو کې لا ترازی چې کم دی هغه موجود بیا دې دې کې تفسیر قرطبی کې دا لیکل دي صحکام ذکر کړی دي کې او سړی بازار تلاړو او ځان لسو شی اغستل غواړي د دکاندار نه او مالک ورته وی دکاندار ورته وی تا غستو نه مخکې مخکې اوسه کنه تا ته اجازه ته زلوبے دی اسکا پکوڑی دی اسکا بل سے چیر اسکا نو دا دین بخورے نا ذکر دا, دا مطلب دے چھ اسکا دے لے چھ تے بیا واخلا نکی دیش دے وانخ لے نبیا بخپئی چھ ایسی رانا دو نظر اوبے او خوڑلے ایسی رانا دو مٹ جائے او خوڑلے گوڑے رانا او خوڑلا نو پدے خوراک کے تفسیر قرطبی کری بیام شبھارالا ہاں کا دا سے رتا ہوئی چھ دا شے چھ تا غواڑے دا دا صفات تیری زما پدی سس کی دا صفات شتا کتا پکې دا صفت نموندن بے مالا اکا صفت پکې اوموندن بے واخلا ابیا تا اوغړو صفت پکې اوموندو حالې او یاد اوموندن نه له بیا ټیک د پداسې وخت کې دا تفسیر قرطبی کې دی مسله لیکل دا بیا دې دکاندارانو ته دا خبره ده چې په دې احکاماتو کې یو حکمدار چې دی با قسم نخری د پاره د سودا خرڅولو داړم باندې خبره زماره قسمې چې دا داسې شعرې قسم دے چھ پدے میں نے ورکڑے دا پکے ناجائز ہوں دویم دا چھ خپل شیبا خیستکی نا او دا بل شیبا خرابی نا دا سے بم نا کی چھ دس رکم سیز دے ناغا دیر اچت کی یار دا یو کسم لدانا نا رکھو بیدانا دا دا دیب دا چھ تا ملاوی گی نا بازار کے بالکل شاٹ دا تاکو ما یو نسخہ پیرا کرے دا کتابی یو نسخہ پیرا کرے دا اسی سشی یو دانا پیرا کرے دا چھ دا شی اگر جو کم دین خلق واخلی دا ناجائز بل پی اوشی خرسی اگر والا سپک کی خراب کی دا دیکھو بازار نشتا دمبر نشتا دا اس خلق نالی وزت آلا شیرہ وڑے دے بازار تنو پی او پینزلس روپے کے لو بیدر نوالا مثلا دا ناجائز خپل شیب درنینا او دا بل شیب سپکینا اس سے یوتنوی چی اگر اخلی مثلا مثال ورکوں اگے اخلی ا دکاندار ورته وی چاو وی پسو وی پدری روپے نچے اگا کسٹ دے اگے اگا ورکار کے دے او وی نی وته وی دا کو ڈیرا او ور کوٹے اگے را دا پدری روپے نہ لما دا کو لگا نہ کے گئے دا نو پدو روپے وی والا مستا راوڑے دا خ پدو روپے دا واغس کر بل کس راغے رستوں زو اگے اخلمشتا او جشتا پسو پسلور روپے ہاں دادا وے دونا وڑا دا راتی اگے نی پچر گے دگا کے ہی نو امخ کرے سوے اوس سوے دا کار بنا کے تفسیر کرتا بھی کے راضی صفا چی خپل شی درنول ادبل سیس پکول دا و پکنی کنین بیا پکی ناجائز والے راضی دا سے داوی چی شیخ ارسین درود با پکے نوے تسپے بنا رہے پاغ وقت کے زکر سڑے بستا تسپو تا گوری او اللہ مسولی تا بگوری او دن جی تاکم غرب ورکڑی نا با دیر خطرنا کی اچھے لگا خوالر چی نا باوی چی وی دیر خوک کرما دوستو آگا تا پتہ لگی وی چې درود به پکې نه چلے د بیع او شرا په وخت سوک نی تس پیدا لاړې راړې او ټیک دا خو پاغه وخت به دا نه وې صلی الله علی محمد ما اجود هذا درود لګم په پیغام صح کو سبحان الله ډېر مزیدار شی مې دل درکو دا پکې هم ناجایز دا چې پائے کې تاجر د پردا ضروری دا چې تجارت دې کله کې نه دې بد ادا د فرائض نه نه پاتې کی اسنه چې دې دکاندار دې د نه فرض منز اغل کیږي اده سره پروا نشته امامته له ناراضي یا سلو رم رکات ناراضي یا دریم رکات ناراضي چې کله د مانزه و خراشي نشي و پخپل زیبانه پری دی قران کې ذکر دی رجال الله تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات دا تفسیر قرطبی کے احکام ذکر کری دی ابیا اللہ مالوسی کی روایت نقل کی دا معاذ ابن جبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کل تاجر چھ پا شریعت سر برابری دیم برابر ہے تجارت ہم برابری نو دے چھ کلا تجارت کی نو دے کے دیر اجر و ثواب ہم دے نو کم کم کارو نبا کی یو خو با دروغ نوی پا دروغ با نوی چھ قسم لے پا دے شوی دے عدلت بی چک خیمہ ادا دی اغجی دا شو پکنی بل وعد خلافی بنا کی چھ سو وعدے کڑے دا اغا با سر ترسی امانت کے بخیانت نکی او دا مغز ذکر کردی دی چھ خپل شیبا درنینا او دا بل شیبا سپکینا او بیا یو قول نقل کردی دی نعیم بن عبد الرحمن الازدی چھ اغا فرمائل چھ دا او روایت ما ترا رسی دلے دے چھ پا تجارت کے پلسو کے نہوی سے رزق دے دونا گٹا پکی دا صحیح تجارت چکے نا پائے کیوں ما دیر زیادہ گٹا را دے یو وجہ تا چھ شے لگون تا کہ خود بازار نا چکم دے نا خرسے یو خاصی پا بوڑی لکلی بازار سے بارعایت دستیاب ہے نا بلوم لکلی بازار سے بارعایت دستیاب ہے نا بلوم لکلی اے تو گپ شپ ہوئی او واقعی یو تن دا عام بازار نا لگون تا کہ خچری گی نا داغا دکان با خچری گی نا آغا با مال دیرو باسی نا داغا گٹ دیر زیادی پس یو تن ٹماٹر مثلا خرسی اگرانے خرسی نظر تب خاکی کی پڑیران بے گولی اچھا لگ یو دو روپے گزارک کی دنو روپا نسبت ماندے تدہ مال با ڈیروزی نو گٹا بے ڈیر زیادہ کی گی اللہ ان تکون تجارتن مگر کبھی تجارتو ان ترازم منکم پا خوشحالے استاسو فلا تقتلو انپسکم دیتوی تصرف نفسی مو اجنے انپسکم خپل زانونا دو مطلبو یو دا بلنا ڈز مو باسا مومنان طول یو شانت غنتا کے اگنا بل مسلمان مڑکو لکا دا سری لکا زان چلے مڑکو دوے مطلب دا چھ ولا تقتلو انپسکم پا گناہون زان تبانا کئی درے مطلب دا چھ انسان لوی کل کل غصہ ورشی نچھو وارے وی پلان کی خزانو وشتو خودکشی اکڑلا خودکشی ناجائزو ولا تقتلو انپسکم خودکشی زکا ناجائز چھ دا بدن خود دا ندے دا روح خود دا ندے دا خوالا اللہ ور کردے دے او پا دا پابندی لگے دلے جدا سے بنا کہ دا سے کارو کو تاری وجہ چوکر غصے دا وجہ نا دا بلسر وجہ نا خودکشی ناجائز دا ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما یقینا اللہ دے پتا زبان دے رحم کا ان کے پتا ستے اگر صورت نو خول چکم دا ضرر دی ومن یفعل ذالکا عدوانا و ظلمان زجر دے پار دا مومنانو چاچے اکڑلو چاچے اکو ذالکا دا قتلو عدوانن و ظلمن پا زیادی سرا و پا ظلم سرا عدوانن تا حد نے تجاوز کو ظلمن ظلم زیادی کو فسوف نسلی نارا زردہ چی مونگ با دے وردن نکو ورطا دمر نرستو وکان دالک علی اللہ یسیرا او دے داکار پا اللہ بان دے رسان ان تجتنبو کبا ایراماتو نہونا عنہو کچرتا ڈڑا کوئی تاسو دا غٹو غٹو اگو گناہ انونا چی تاسو داغینا بندی دیشے بندولی شے تنہونا منکولی شے تاسو انو داغینا کفر شرک او سونا انواع دا کفر او دا شرک دی او گناہ کبیرہ نو کفر عنکم سیئاتکم اول سمرے دارا لربکو منگستاسو ناستاسو گناہ انا او بری جوستاسو ناستاسو گناہ انا لربکو استاسو ناستاسو مصیبتو ناقوباتو و ندخلکم مدخلن کریما او دنبکو منگا تاسو دا مدخلن کریما اغا زی عزت من تا مدخلن زی کریمن دا سے زی چا غی عزت من دے گناہ کبیرہ ستو بھی نباد علماء داوی چھ پا کم دلعنت تکی راغلی پا کم باند حد بیان شوی پا کم باند دا اللہ دا غضب دا سراحت شوی اغیت گناہ کبیرہ وی کنین گناہ صغیرہ ہر گناہ چ دے کا صغیرے ہو کا کبیرے تے دین دان بچ کا سروٹ کا ہر رنگ خطرناک را مارو لڑم ہر رنگ خطرناک دے دانے چ دا وڑو کے مار دے اور دا گٹ مار دے زکا اللہ مالوسی دی کی چ سڑی سڑی تے وں گورے فکبائر الرجل الصغیر صغائر وصغائر الرجل الکبیر کبائر کا وڑو کے کسی اسے آخوا دے خوا سڑی اگنا کبیرہ اکڑلا نغم سے صغیرہ گن تک معلومی گی او کدا سے اہم شخصیتی او غرا سے وڑو کی گناہ کو نغم کبیرہ معلومی گی دا بنوے شیر کدی یقین اولے دا نور التا مرکز کے غاب دا کارون نو کی نا اغی کے دی کے فرق دے دی تا مشایخ وی لکی گی دی تا علماء وی لکی گی اغا خلو پران دی اسے بیکار خلق دے فاسقان و فاجران دی اغی کی نو مخ نو کی خوچ دے خوا کی گی دا اغی نے خطرناک ان تچ تنبو کبائر ما تنہون عنہ یو مانا دار لکہ تفسیر جلالین کی جدی چھ کم انسان دا گناہ کبیرہ ندان بچ کی اللہ بورتا پا حسنات سر دا سغائر ماف کی لکہ قرآن کی دی ان الحسنات یذہبن السیئات بیا سو امثلہ ذکر کردی دی مفسرین تفسیر قرطبی کی دی سب السلف الصالح من الکبائر سلف صالحین تا بدر دے ویل دا دا کبائر ندی سب ستا ہوئی تاغی عزت غستل اغیر یو مقام نشتا تو ولی یو مقام ثابت ہے اغیر یو مقام شتا دا اغیر اخکتا کہے دیتا ہوئی رکی گی سابا سلف صالحین تا چی سوکو بدر دے ہوئی تا گناہ کبیرہ کے رازی دا تفسیر قرطبی کی جن حافظ ابن کثیر ہوئی سوک چی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا بدر دے ہوئی دام پا گناہ کبیرہ کے رازی او بیا وی چې قلت زویما وقد ذهبت طائفه من العلماء تقول اداوی چې دا گناه کبیره کې راځي بعض علما وی الی تکفیر من سب صحابه چې چا صحابو ته خصوصا ابوبکر عمر ته بدر دی ویل کافر دی دا بعض شیگان چکی او دا دو امام مالک رحمت الله علیه نم یو روایت ته او د محمد ابن سیرین قول نقل کړی دی چې ار داز وسوکنی چه اغا دا ابو بکر او دا عمر سر بغضم ساتی بیا لاوی چه دا اللہ او دا اللہ دا رسول سر امین ساتم چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر امین ای نو شیخین سر امین ای ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سر امین ای او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سر امین ای حافظ ابن کثیر لکی ونسیان القرآن بعد تعلمه یو تن قرآن یاد کو بیا ایر کدا گناہ کبیرہ کدا اول نے یادی ندی یادی دا فرد کے پایا خو کیا دے کو دے یاداش نروس تیر شو دا گناہ کبیرہ کے راضی والوقیعت فی اہل العلم و حملت القرآن علماء کرام پس خبر کول دا قرآن سپیشلسٹان پس خبر کول شیر دا ٹول مولا انداز یو خستا مولا سر خپل ذاتی سن لگی ازان لگ خبر دا خو علماء پا یو میچ باندے گنلو دا ٹول مولا انداز دا ٹول پیدا انداز دا ٹول قاری انداز دا گناہ کبیرہ دی پا گناہ کبیرہ کے شمار لیدی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دولسم اصل ولا تتمنوا تفسير خازن کی چ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوزل نبی علیہ الصلات والسلام تو ہوئی شعر سڑو خ مزیو کڑلی غزال ازی او خد جہاد لنی شتلے تسڑو ر پار میراث کے خوند منڈ برخرا او مونگ د پار دے پنیو باندے دا کدا کاروائی زمونگ د پار وے نڈیرا بخوا نایت راگے ولا تتمنوا ما فضل اللہ